Добрый вечер. У Менску 22 годины. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Бламейко. На протягу годину в нашем эфире белорусская и замежная информация. Гость эфиру – юрист правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович. З ним мы поговорим про сегодняшний день на процессе супраць громадянов России Артема Бреуса и Ивана Гапонова. 23 лютого в Беларуси будет воблачно с прояснениями. У многих районах невеликий снег. На особных участках дорог гололедица. Температура поветра ночью минус 13-20, по заходе при прояснениях до минус 23. Днем от минус 6, по паўднёвым заходе до минус 13 и по паўночным усходе. У Менску часом невеликий снег, гололедица, ночью минус 14-16, днем минус 9-11. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Юрась Бушляков. Добрый вечер. Рада безпеки ААН провела консультации об ситуации в Ливии. Консультации отбылись из инициативы ливийского представительства в ААН. В листе Рада безпеки посланник Ливии в Организации Объединенных Наций Ибрагим Аль-Дабаши просит Раду вмешаться в ситуацию у ягонай краіне. Позднее сегодня Рада безпеки проведе еще одну нараду. Три из пяти сталых чальцов Рады безпеки США, Великая Британия и Франция подтримливают просьбу ливийское представительство. Выступивши за дозвою до народу, ливийский керавник Муаммар Каддафи запевнил, что не покине краины. Каддафи подкрещлил, что он не президент, а лидер революции, якая означая ахвярность до самого конца. Я не могу покинуть краину, где спочивают парештки моего шановного деда, и я готов принять покутницкую смерть. Ранее сегодня Верховная комиссарка ААН в питаниях правов человека Нави Пилей закликала провести незалежное международное расследование грубых порушений правов человека ливийскими уладами при сдушении массовых протестов. Поводле ливийской оппозиции при сдушении протестов загинуло больше как 500 человек. Протягивается эвакуация замежных громадян из Ливии. У Бахрейне десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы столицы Манамы с потребованиями отставки ураду и вызволения политичных зневоленных. Акция стала наибольш масштабной за увесь час протестов, что распочались у Бахрейне на минулом тыдне. Удельники акции у протесту потребуют политичных реформам. Бахрейном керуя суннитская королевская династия, хоть большинню жихару Украины складают шииты. Урад Альжиру отменил режим надзвычайного становища, уведенный в Украине 19 годов назад. Альжирский президент Абдель-Азиз Бутефлика ранее заявил, что после отмены режима надзвычайного становища на всей территории краины, с вынятком столицы, дозволят проводить забороненные ранее демонстрации и митинги. До 200 человек могут заставаться под руинами разбуренных будинков у новозеландском городе Крайстчерч, где в авторах сдарился землетрус силою 6,5 баллов по шкале Рихтера. Ратовники протягивают разбирать завалы. Улады подтвердили смерть 65 человек. Сформованный после дотерминовых выборов парламент Косово обрал сегодня президента республики и затвердил склад нового парламенту. Новым косовским президентом стал бизнесовец Беджет Паколи. На хвалях свободы вы слухали новины. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Бламейко. Головные темы выпуску. Поводле правоабаронцаў, абвінавачэнне прокуратуры супраць расійскіх грамадзянаў Бреуса і Гапонова ва ўдзелі ў масавых беспарадках развальваецца. Госць эфіру юрыст правоабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч, які сёння сачыў за працэсам. Многія актывісты беларускай апазіцыі, якіх міліцыя і КДБ па-ранейшаму пераследуюць у рэгіёнах пасля акцыі 19 снежня, спрабуюць абараніцца з дапамогай скаргаў у розныя інстанцыі. Некаторыя намагаюцца скасаваць рашэнне аб пастаноўцы іх спецслужбамі на профілактычны улік. Сталі вядомыя імёны лаўрэатаў штогадовых прэміяў беларускага пэн-цэнтру за лепшую кнігу 2010 году. Вольгу Бабкову ўзнагародзяць за «Цуды і страхі ВКЛ», Сергея Шапрана за «Жыццяпіс Быкава». МВФ параіў Беларусі праводзіць больш жорсткую эканамічную палітыку. Ці гатовыя ўлады пайсці на жорсткія фінансавыя захады? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў. У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Арцёмам Брэусам і Іванам Гапонавым абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Падставай стала хадайніцтва прокурора перанесенне справы на 7 дзён дзеля перакваліфікацыі. Мяркуем, што відаць будзе перадпрадзяны па іншаму артыкулу крымінальнага кодэкса. Магчыма, можа па хуліганству, па ці па 342 артыкулу групавых дзеянняў, парушаючы грамадскі парадак у дзеяннях. Гапоновае і Брэусы не знайшло пацверджання тое, што абвінаваўчым заключэнне, якое было ім прад'яўлена. Тое, што яны ўдзельнічалі ў пагромах, падпалах, узброеным супраціве супрацоўнікам міліцыі. Белстат паведамляе, што цэны на харчовыя тавары ў Беларусі за год выраслі амаль на 15%. Сёлетнія прэміі пэн-цэнтру прысуджаныя пісьменніцы і гісторыку Вользе Бабковай і даследчыку Сергею Шапрану. Сергею Шапрану за фундаментальны двухтомны «Жыццяпіс Васіля Быкава», Вользе Бабковай за дослед гісторыі штодзённага жыцця жыхароў Вялікага княства Літоўскага. Беларускі МЗС рэкамендуе грамадзянам Беларусі не ездзіць у Лібію ў сувязі з рэзкім абвастрэннем сітуацыі ў гэтай краіне. Па імеючыся інфармацыі, ніхто з граждан не пастрадаў. Сейчас наше представительство в контакте с посольствами России, Украины, Азербайджана прорабатывает варианты эвакуации беларусов. МВФ прапануе Беларусі ўзмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі. Рост крэдытавання ў Беларусі ў 2011 годзе працягвае заставацца вельмі значным, і неабходна зрабіць захады для яго запавольвання з тым, каб паменшыць попыт на замежную валюту, заявіла прадстаўніца Міжнароднага валютнага фонда ў Беларусі Наталля Калядзіна. У Слуцку раптоўна памёр Іван Цэдрык, грамадскі актывіст, кіраўнік слуцкай ініцыятыўнай групы кандыдатаў прэзідэнта Андрэя Саннікава. Яму ішоў 61 год. Мы ўжо яго апошняе время адгаварвалі, потому што это очень яго падрывала здароўе. Всё это добівацца справедлівасць, это очень яго убівала. Так ужо сіратныя казалі, што мы цябе знаем, што ты сабой прадстаўляеш, брось это дзела і вот не занімайся. Рауль Кастра, старшыня дзяржаўнай рады і ўраду Кубы, мае жаданне зноў наведаць Беларусь. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў гэтай краіны Бруна Радрыгес Парылья. Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч, а мы звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Працэс над грамадзянамі Расіі Арцёмам Брэусам і Іванам Гапонавым спынілі ўжо пасля заканчэння судовага следства для перакваліфікацыі абвінавачання. Паводле прысутных на працэсе праваабаронцаў доказная база пракуратуры развальваецца, расказвае Алег Груздзіловіч. Працэс над расейцамі Іванам Гапонавым і Арцёмам Брэусам прыпыніўся тады, калі назіральнікам падавалася, што ўжо праз пару гадзінаў прагучыць прысуд. Нагадаю, пасля пытання сведак былі агледжаныя відэаматэрыялы, ад абвінавачаных атрыманыя каментары, у тым ліку прадстаўнік абвінавачання Сергей Кунаш змог задаць усе неабходныя пытанні. Праўда, тое, чым цікавіўся дзяржаўны абвінаваўца, публіку ў залі відавочна задачыла. Ён не пытаўся ў Брэуса і Гапонава адносна галоўнага ў паказаннях сведак міліцыянтаў Якаўлева і Дударчыка, а удакладняў дэталі паказанняў абвінавачаных. Чаму вы тут нахіліліся? Чаму не сышлі з плошчы, як хацелі? Ёсць жа куда ісці? Прыкладам, такімі былі пытанні пракурора Артёму Брэусу. Што да абставінаў, калі, дзе, чым? Калі верыць сведкам, абвінавачаныя білі міліцыянтаў, гэтых пытанняў адкуль наша прысутныя не пачулі. Чаму? Маці Івана Гапонова Сабіра Такішыева сядзела на адзін шэраг бліжэй за мяне да манітора. Пытаюся, што яна ўбачыла пры праглядзе відэа. Ничего, потому что сторона обвинения прокурора встала, закрыл весь экран, и я ничего не увидела, что к чему, как. Пасля заканчэння судовага паседжання журналісты доўга чакалі падыходу да прадстаўнікоў медыі Сергея Кунаша, які папрасіў адкласці разгляд справы, каб перакваліфікаваць абвінавачанне. Але марна. Ужо ўвечары супрацоўнік пракуратуры Менска Сергей Балашаў са спазненнем, але пракаментаваў змены. З улікам паказанняў сведак ды іншых матэрыялаў справы ўзнікла неабходнасць новага абвінавачвання, якое істотна адрознівае адмовіцца ад раней прад'яўленага, паводле інтэрфаксу сказаў Сергей Балашаў. Для правабаронцы Гары Паганяйлы паварот з перакваліфікацыяй і абвінавачання не стаў нечаканасцю. Ужо пасля пытання сведак гаспадар Паганяйлы казаў, што працэс у такім выглядзе забяспечана параза. Бывшы суддзя магу сказаць, што в таком працэсе установіць наличие масавых беспарядкаў просто будзе невозможно. Если пользоваться теми картинками БЦ, которые были показаны, тем, что мы слышали от государственных СМИ, возможно, у судьи в голове будет сидеть этот факт, что были массовые беспорядки. Но к этому всему нужны еще и доказательства. Их нужно исследовать в суде, дать им оценку правовую. И только тогда переходить к оценке конкретных лиц, участников этих событий. В данном случае процесс поставлен таким образом. Телегу поставили впереди лошади. Что будет с материальными претензиями до Брэуса и Гапонова, про якія ад пачатку казала следства. У канцы судовага паседжання прадстаўнік галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Лепеш адмовіўся падтрымліваць грамадзянскі пазоў, спаслаўшыся на тое, што 14 мільёнаў рублёў стратаў ужо кампенсавана. Ці азначае гэта, што на ўсіх будучых працэсах над удзельнікамі падзей 19 снежня таксама ад матэрыяльных прэтэнзій адмовяцца? У размове с корреспондентом «Свободы» спадар Лепеш гэтага не абяцаў. Этим обвиняемым нет. Другим хочу казаць. Сказаў прадстаўнік галоўнай гаспадарчай управы адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Лепеш. Хвілін праз 20 госцем начнога эфіру будзе юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч, які сёння сачыў за працэсам. З ім мы абмяркуем вынікі першага дня суду над грамадзянамі Расіі. Гэта «Начная свабода», вынікі дня, і зараз даем слова нашым слухачам. Что же можно сказать о Лукашенко и текущих событиях? О первом хорошо бы забыть, как о кошмарном сне, дорвавшийся до власти хам, изворотливый и кровожадный. Не сомневаюсь, что он способен расстрелять всех, кто окажется на его пути, сторонников, оппонентов и просто зевак. Площадь это подтвердила. Хватали и били всех подряд. А здесь припекло со всех сторон, и Африка пугает. Он уже готов, вопреки Конституции, бросить на преступление армию, в случае чего. Россиянам быстрее всего даст условный срок с депортацией. Дела остальных затянет в расчете на забвение и снятие остроты проблемы. Хотя, когда его шкалит, то не и несет его, и делает он что угодно. Для нормальных людей это дикость, а для него и его приспешников норма. Вот это меня поражает больше всего. Неужели в его окружении совсем не осталось здравомыслящих людей, способных на поступок? Пляшут под дудку политического авантюриста. И история ничему не учит, превалируют собственнические интересы. Обитатели глубинки понять еще можно, а вот так называемая элита наша полное недоумение вызывает. Похоже, нет у нас пока достойных государственных мужей. Одни исполнители чужой воли и дури. Потому-то и имеем, что имеем. Лукашенко начал угрожать и запугать оппозиции. Мол, если коли оппозиция начнет робить переворот, я подниму войско белорусское, армию, и начну стрелять. И начал пужать Америку, Европу, коли начнут к нам идти сюда и Лукашенко захватывать. Мы будем обороняться со всеми средствами, что имеем, даже и милицию, КГБ поднимем. Так кто же их кормит, этих изживенцев, лукашистов? А я хочу так сказать, что дурного соловья, дурная песня, прежде чем Лукашенко найдет армию, чтобы подумать о себе, диктатор несчастный, что он думает, убивать народ белорусский. И о своих этих КГБ, вот это я могу стрелять. А белорусские хлопцы, там же служат войску, это те самые позиционеры, это бенеховцы, которые защищают народ белорусский, и народ их кормит. Эти войсковцы не пойдут на это. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». Старшиня правління Національного банку Білорусі Петр Прокопович сьогодні заявив, що курс білоруського рубля не вийде за межі визначеного коридору 8% сьоліта. Тим часом МВФ радить білоруським владам узмацніть жорсткість грошово-кредитної політики і проводить більш гнуткую курсову політику. Чи потрібна білоруській економіці стабільність білоруського рубля? Чи готові економічні влади пойти на жорсткі фінансові заходи? На это питание Виталя Цыганкова отказывает экономист Змитер Круг. Блиц-анализ свободы. Сегодня не является достаточно тревожной та тенденция, что уже за студень белорусский рубель снизился амаль на 2%, 1,94. Те это можно потлумачить некими сезонными причинами, и это финансисты не вельми турбое. Само по себе снижение курса белорусского рубля, оно навряд ли является некой тревожной тенденцией, але у тих умовах, в яких мы маем это снижение, саправды это досить тревожная тенденция. Чому так? У умовах, які склалися на сьогодні, курс білоруського рубля з'являється вельми важним параметром для усієї білоруської економіки, і Національний банк заявляє об тим, що менавіто курс білоруського рубля з'являється центральним інструментом усієї монетарної політики і прикладає усі намагання для того, щоб стримлювати його у межах заявленого коридору. Але ж внешні фактори економічної і макроекономічної кон'юнктури у даному випадку вони не зовсім соотносяться з цим наміром Національного банку. І ми бачимо це у скороченні золотовалютних резервів, ми бачимо це у постійному рості надмога сальдо гандльового балансу. Тому ми можемо говорити об тим, що справді ця тенденція з'являється тривожною, хоча й не сама по собі, а як сигнал того, що бігуча макроекономічна політика, яна сутикається з значними викликами і яна не у повній мірі відповідає бігучій зовнішній макроекономічній ситуації. А сьогодні ж про білоруську макроэкономическую политику выказалась старая представитель МВФ Беларусь Наталья Калядина, и она заявила, что дефицит рахунка бегучих операций потребует неоткладного узмацнения жесткости грошово-кредитной политики. Замежное финансирование не безмежное и залежит от ситуации на международных финансовых рынках, якая теперь худко меняется, отзначила Калядина. Какие, на вашу думку, методы, сродки в этом узмацнении жесткости могут быть сделаны белорусскими владами, на какие они готовы пойти, а какие не совсем? Больш необходне то, що треба робити менавіта зараз, на мій погляд, це є підвищення ставки рефінансування, і це необхідність скорочати так звані директивні кредити, то бок кредити, які видаються підприємствам загадом уряду, указом президента. Це є основний фактор, який розбухторює внутрішній попит у економіці і який стимулює штучне підвищення ВУП. Це менавіта те, за кошт чого можна повышать жорсткість монетарної політики, а це, на мій погляд, те, что мало на увазе спадарення Калядина. И это, на мой погляд, саправды является основным выкликом для белорусской экономики, бо менавіта такая макроэкономичная политика штучного разогрева экономики, она несе за собой все те выклики, об яких мы казали выше. Олег, это может привести до снижения экономичного роста, это самое головное, чем козыряя белорусская официальная политика. После разгона роста у прошлом году, на мой погляд, пришел час забыть об этом показчику, и на первое место треба ставить якостные показчики, а не показчики валовые. Бок сама идеология того, что треба гнаться за перманентным ростом валового внутреннего продукта у кожном годе, на мой погляд, она уже свое отжила и треба переходить для больше якостных показчиков. Блиц-анализ свободы. На питання Віталя Циганкова отказывал экономист Змитер Круг. Стали відомі імена лауреатів штогодових премій у Білоруського пен-центру за лепшу книгу 2010 року. Премія ім'я Франциска Богушевича, присудженая Вользе Бабковой, а премія ім'я Олеся Адамовича – Сергею Шапрану. З лауреатами погутрила Валентина Аксак. Вользе Бабковой премия имя Франциска Богушевича, присудженная за книгу «Эссе реконструкции и цуды и страхи», якая вышла летось у Менску у выдавецтве Логвинов. Это первая книга с подарыни Бабковой. Авторка, однако, добра вядомая читачу, бо шмат друковалася у белорусской периодицы и коллективных сборниках. Книга написана у форме эссе, у яких узнавляется побыт, норовы и дочинение белорусов за часы Великого князства Литовского. Сухие радки историчных документов авторка наполнила реальным светам жыцця тагачасных людзей. Вось як Вольга Бабкова успрыняла навіну пра прысуджэнне ёй ганаровай прэміі. Вогуле, я, конечно, здзівілася, таму што я заўсёды ведаю, што ёсць безліч людзей, якія робяць лепш, меней пішуць лепшы. Але зразумела прыемна. Рэдка вяртаюся да перачытвання ўласных старонак і тэкстаў, але аднойчы ўсё ж такі набралася смеласці, перачытала вот так запар цалкам і атрымала сама задавальненне. І гэта для мяне было такім паказчыкам, што напэўна нейкі імпэт там ўсё ж такі ёсць. Безумоўна, я не адхадзіла ад дакументаў, і таму яны мне дапамаглі, толькі што я пра сябе гэта ўсё паспрабавала прапусціць. Але ну хто ведае, што было дакладна, і калі б мы апынуліся, скажам, 400 гадоў таму, ці пазналі бы мы тое, пра што мы так упэўнена пішам. Ну хаця я не скажу, што я упэўнена пісала. Я асцярожна пісала. Прэмія імя Алеся Адамовіча прысуджаная Сергею Шапрану, які склаў фундаментальны двухтомнік «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Менск, Гародня, 2009, бібліятэка Бацькаўшчыны, Гарадзенская бібліятэка. Сергей Шапран складаў кнігу пра Васіля Быкава ўсе тыя гады, як не стала народнага пісьменніка. Яму ў гэтай працы дапамагалі многія людзі, без якіх, лічыць аўтар, не было б ні самой кнігі, ні прэміі за яе. Калі я даведаўся пра прысуджэнне гэтай прэміі, мне насамрэч толькі ў галаве круцяцца слова ўдзячнасці тым, хто дапамагаў мне ў гэтай справе. Гэта ў першую чаргу, канешне, Гор Барадолін, Геннадзь Бураўкін, якія ўвесь той час, пакуль я працаваў над кніжкай, падтрымлівалі мяне. Слова ўдзячнасці Ірыне Міхайлаўне Быкавай за магчымасць працаваць з архівам Васіля Владзіміровича. Удзячнасць згуртаванню беларусаў свету бацькаўшынай, у правадасці Алені Маковскай, Ніні Шыдлоўскай і Павлу Мажэйку з яго гарадзенскай бібліятэкай, бо без іх удзелу у маім лёсе гэтай кнігі і дасюль магло б не быць. І, канешне, я хацеў бы прыгадаць яшчэ Наталю Александровну Адамовіч, якая таксама дапамагала мне ў гэтай справе. І гэтая прэмія для мяне ўдвая сімвалічная, бо Алесь Адамовіч, як вядома, быў найбліжэйшым сябрам Васіля Владзіміровича. І я думаю, што вось без гэтых усіх імёнаў, якія я прыгадаў і якія не ўзгадаў цяпер, але якія б ёсць у гэтай кніжцы, без іх навряд ці была б магчымая гэтая кніга пра Васіля Быкава. І, канешне ж, я не атрымаў без дапамогі гэтых людзей вось цяпер гэтую прэмію. Ганаровыя ўзнагароды лаўрэатам будуць уручаныя 3 сакавіка ў сусветны дзень пісьменніка. Прэмія імя Алеся Адамовіча заснаваная беларускім пэн-цэнтрам у 1996 годзе, праз 2 гады пасля смерці пісьменніка і грамадскага дзеяча на знак пашаны ягонага імя. Прэмія ўручаецца за найлепшую публіцыстычную кнігу году. За 15 год існавання прэміі ёй былі ўганараваныя каля 30 пісьменнікаў, публіцыстаў, даследчыкаў літаратуры. Прэмія імя Францішка Багушэвіча – штогадовая літаратурная прэмія беларускага пэн-цэнтру, заснаваная ў 1994 годзе. Традыцыйна ўручаецца ў сакавіку да Дня волі за выдатную гістарычную прозу аўтарам кніг, якія спрыяюць абуджэнню пачуццяў гістарычнай самасвядомасці і нацыянальнай незалежнасці чытачоў. З Менску перадавала Валянціна Аксак. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Паводле праваабаронца, абвінавачэнне пракуратуры супраць расійскіх грамадзянаў Брэуса і Гапонова ва ўдзелі ў масавых беспарадках развальваецца. Многія актывісты беларускай апазіцыі, якіх міліцыя і КДБ па-ранейшаму пераследуюць у рэгіёнах пасля акцыі пратэсту 19 снежня, спрабуюць абараніцца з дапамогай скаргаў у рознай інстанцыі. Некаторыя намагаюцца скасаваць рашэнне аб пастаноўцы іх спецслужбамі на прафілактычны улік. Сталі вядомыя імёны лаўрэатаў штогадовых прэміяў беларускага пэн-цэнтру за лепшую кнігу 2010 году. Вольгу Бабкову ўзнагародзяць за «Цуды і страхі ВКЛ», Сергея Шапрана за «Жыццё Быкава». Александр Лукашенко заявіў, што пры пэўных абставінах гатовы вывесці на вуліцы армію, каб абараніць канстытуцыйны парадак. Як вы ацэньваеце такую заяву? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю. Ничего плохого, я считаю, в этом не будет. По стране должен быть порядок. Нормальные люди на демонстрации митинговать и делать беспорядки не будут. Такого не может быть, чтобы он такого сказал. Не может быть, я не верю в такое. Лукашенко сильно испугался за свою власть, поэтому готов вывести армию против собственного народа. против народа нельзя. Применять силу. Армию тем более. Я думаю, что у нас милиции достаточно, если вдруг что-то. Без армии обойдемся. Надо будет, так и выведет, правильно и говорит. Бардак нечего устраивать. Мой муж милиционер. Я думаю, что милиционеров, в принципе, достаточно на улице ходит, чтобы навести порядок. Пусть он думает за нас, за пенсионеров. Он должен об этом беспокоиться и знать. И он за это отвечает. Нам все равно, нам безразлично. Мы так, чтобы у нас было хорошо все. И тихо, и лихо. Не, не нужно. Опасно. Армия пусть будет в запасе. Это отпадает. Авиации бомбить не будут площади. Нигде. Армия должна быть на высоте. Конечно, не надо использовать просьбы народа своего. Войска я против. Армия для того, чтобы защищать саму республику, государство. А для этого есть милиция, ОМОН. Такі адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне. Александр Лукашэнка заявіў, што пры пэўных абставінах гатовы вывесці на вуліцы армію, каб абараніць канстытуцыйны парадак. Як вы ацэньваеце такую заяву? Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня, і зараз на чарзе перадача «Турма і здароўе». Сёння яе выпуск прысвечаны посттраўматычнаму сіндрому, які выклікае знаходжанне ў турме. У размове са свабодай доктар Карл Гайнц Бомберг у мінулым вязі нямецкай штазі расказвае пра падабенства ў метадах тайнай паліцыі былой ГДР і КДБ цяперашняй Беларусі. Ля мікрафона Алена Струве. І здароўя. Жыхар Менску 58-гадовы Ігар лічыць сваім анёлам-ахоўнікам кардыёхірурга Сергея Балашко. Пасля складанай аперацыі, якую правёў у 2004 годзе на сэрцы Ігара гэты доктар, колішні інвалід можа паўнавартасна жыць і працаваць. Сергея Балашкі няма амаль 4 гады. На пачатку 2007-га ён стаў фігурантам гучнай карупцыйнай справы кардыёхірурга. Увесну таго ж году малады перспектыўны спецыяліст скончыў жыццё самагубствам у СІЗА на Валадарцы. Сергей Балашка выратаваў десяткі людскіх жыццяў. Яго дысертацыя выявіла крытэры аперабельнасці для асабліва цяжкай групы хворых. Паводле блізкіх да калегаў, кардыёхірург не вытрымаў агавору псіхалагічнага прэсінгу следчых ды неаб'ектыўнасці следства. Летась у некалькіх кроках ад самагубства быў арыштант СІЗА на Крэсіна 28-гадовы камерунскі футбаліст Гі Франсуа Тукам. Ужо пасля вызвалення Тукам расказаў, як пасля 40 дзён утрымання ў СІЗА у яго з'явілася безвыходнасць і навязлівыя думкі аб суіцыдзе. Паводле былога палітвязня стваральніка прававога інтэрнэт-праекту «Зона» Валера Ліванеўскага, прававое бязмежжа ў месцах зняволення сапраўды падштурхоўвае вязню да думак аб суіцыдзе. Нягледзячы на тое, што адміністрацыі турмаў факты самагубства зэкаў удаецца замоўчваць, падобная з'ява ёсць нярэдкай. Залежыць яна галоўным чынам ад турэмных начальнікаў, а таксама ад таго, што дэпартамент выканання пакарання ў Беларусі падпарадкоўваецца не міністэрству юстыцыі, як у многіх краінах, а міністэрству ўнутраных спраў, гаворыць Валер Ліванеўскі. Падчёркваю, што бы там ні гаварылі, ця власць рэальна прынадлежыць начальніку. Все безобразия, якія тварацца, только с начальника вопрос, потому что вот даже в СИЗО примерно процентов 30 сидельцев, а кто больше сидит, месяца два, они работают в той или иной мере на оперативников. Они все докладывают, они рассказывают. То есть они видят, кого можно подоить, они и доят. И часто беспредел, так называемый, творится с целью вымогания имущества. Вот что же главное. Квартиры переписывают на сотрудников милиции. Вот, вот доят как? Вот, сперва насилием каким-либо, а потом как бы защитой. Они очень хорошо живут, воруют очень много, причем воруют как из бюджетных деньги, так вот и за счет зэков. Пытаюсь у своего суразмоуца, коли человек не погаджается с этими умовами. Если, допустим, человек там что-то не соглашается и чуть послабже психически, то его доводят до вот того, что до нестандартной сексуальной ориентации, это тоже работа администрации. Потому что в каждой зоне, как вот открою вам небольшой, может быть, тайну, о чем не говорят, ну, должно быть пару вот этих нетрадиционных человек, как минимум. Но обычно это пропорции 5 человек на сотню, вот именно для удовлетворения каких-то потех определенных круга осужденных. И многих вот этим пугают, и до этого доводят, именно что для мужчин это очень сильны психалагічны стрэс. Паводле Валера Ліванеўскага, у турме існуе свая класіфікацыя вязняў самазабойцаў. Гэта людзі, якія неадступна следуюць гэтай ідэі і даводзяць яе да канца, а таксама тыя, якія спадзяюцца, што іх паспеюць выратаваць. Падобную спробу суіцыда яны робяць у так званых пратэстных мэтах. Гэтыя пратэсты супраць парушэння правоў асуджаных, права на перапіску, спатканні і гэтак далей, якія прапісаныя законам, аднак якія блякуе турэмная адміністрацыя. Найчасцей з якіх у такіх выпадках рэжуць сабе вены. Ёсць масавыя выпадкі падобных суіцыдаў, калі вены ускрываюць адразу некалькі чалавек, іх ратуюць, прычым сіламі ўласных лекараў. Вены штопаюць без наркозу. Потым ужо турэмнікі дадаюць патэнцыйным самазабойцам дубінкамі па нырках, каб не паўтаралі падобнае ў будучыні. Яшчэ адзін від суіцыду, пра які расказвае Валер Ліванеўскі, гэта очень такой папулярны суіцыд, гэта такой суицид, чтобы уехать по травме какой-либо. При мне был один такой случай, человек себе в мягкую мышцу около сердца воткнул штырь. Действительно, его забрала скорая помощь. Это было понятно, скорая помощь в тюрьму – это исключительный случай. Обычно стараются своими средствами, сами зашивают их лишь раз. Тот человек уже был при смерти, его там еле спасли, и потом действительно он ушел по условно-досрочному освобождению. У него был небольшой срок, просто не выдерживал пожилой человек, ему было очень тяжело, и вот он пошел на это, ему посоветовали. Есть определенные места, специалисты там тоже медики есть, где можно загнать штырь или какой-либо предмет на миллиметр буквально от жизненно важных органов. На это часто идут, потому что не все выдерживают условия содержания. Это не есть проблема суицида. Чтобы человеку уехать на больничку, так называемую, это, кстати, вот республиканская больница называется больничкой, для того, чтобы хотя бы немножко отойти вот от этого режима, сменить обстановку. Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё былы вязень беларускіх турмаў Валер Ліванеўскі. У Менску 22 гадзіны 30 хвілін. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» з вамі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым з юрыстам праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцінам Стэфановічым пра першы дзень суду над грамадзянамі Расіі Брэусам і Гапонавым. На думку праваабаронцаў, доказная база пракуратуры разваліваецца, таму на працэсе абвешчаны перапынак. 23 лютага ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. У многіх раёнах невялікі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца, температура паветра ноччу мінус 13-20, па загадзе пры праясненнях да мінус 23, днём ад мінус 6 па паўднёвым захадзе да мінус 13 па паўночным усходзе. У Менску часам невялікі снег, галалёдзіца, ноччу мінус 14-16, днём мінус 9-11. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Радкевіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны. У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Арцёмам Брэусам і Іванам Гапонавым абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Подставой стало ходайніцтва прокурора перанесенні справы на 7 дзён дзеля перакваліфікацыі. Мяркуем, што відаць будзе перадстаўлены па іншаму артыкулу крымінальнага кодэкса. Магчыма, можа па хуліганству, па 342 артыкулу групавыя дзеянні, парушаючыя грамадскі парадак у дзеяннях. Гапонава і Брэуса не знайшло пацверджання той, што абвінаваўчым заключэнне, якое было ім прад'яўлена. Тое, што яны ўдзельнічалі ў пагромах, падпалах, узброеным супраціве супрацоўнікам міліцыі. Белстат паведамляе, што цэны на харчовыя тавары ў Беларусі за год выраслі амаль на 15%. Сёлетнія прэміі Пэн-цэнтру прысуджаныя пісьменніцы і гісторыку Вользе Бабковай і даследчыку Сергею Шапрану. Сергею Шапрану за фундаментальны двухтомны жыццяпіс Васіля Быкава, Вользе Бабковай за доследы гісторыі штодзённага жыцця жыхароў Вялікага княства Літоўскага. Беларускі МЗС рекомендує громадянам Беларусі не їздити у Лібію у сувязі з резким обвастренням ситуації у гэтай країні. По имеющейся інформації, ніхто із граждан не пострадав. Зараз наше представительство в контакті з посольствами Росії, України, Азербайджану прорабатує варіанти евакуації білорусів. МВФ пропонує Беларусі узмацніть жорсткість грошово-кредитної політики. Рост кредитования у Беларуси в 2011 году протягивает заставаться вельми значным, и необходимо сделать заходы для его заповольвания, с тем, как поменьшить попыт на замежную валюту, заявила представница Международного валютного фонда в Беларуси Наталья Калядина. У Слуцку раптовно помер Иван Цедрик, громадский активист, керавник Слуцкой инициативной группы кандидата у президента Андрея Санникова. Ему йшов 61-й год. Мы уже его последнее время отговаривали, потому что это очень его подрывало здоровье. Все это добиваться справедливости, это очень его убивало. Так уже все родные сказали, что мы тебя знаем, знаем, что ты собой представляешь, брось это дело и вот не занимайся. Рауль Кастра, старшыня Дзяржаўнай Рады і ўраду Кубы, мае жаданне зноў наведаць Беларусь. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў гэтай краіны Бруна Радрыгес Парылья. Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. Сёння на працэсе супраць грамадзянаў Расіі Арцёма Брэўса і Івана Гапонава абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Падставай стала хадайніцтва пракурора перанясенне справы на 7 дзён для перакваліфікацыі абвінавачання. Госць эфіру юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч, які знаходзіўся ў судовай залі. Добры вечар, Валянцін. Добрый вечер. Якое у вас агульнае ўражанне ад працэсу ад яго сённяшняга першага дня? Агульнае ўражанне ад працэсу прыкладна такое ж, як і ад першага працэсу па справе 19 снежня Парфянкова. Ўражанне пра тое, што доказная база па гэтых вось двух працэсах, якія ўжо адбыліся, можна сказаць, вельмі вельмі слаба выглядае. У прынцыпе, працэс нагадвае такі пэўны судовы канвеер, які мы назіраем у выпадку адміністратыўных справаў, калі вельмі хутка суддзя ўстанавлівае віну чалавека, выносіць яму там 10-15 сутак, але тут розніца ў тым, што гэта працэс крымінальны і пагражае максімальны тэрмін 8 гадоў пазбаўлення волі, то есть это вельмі сур'ёзная справа, і якая патрабуе, як мне падаецца, дэталёвага разбіральніцтва судовага для ўстанавлення віны конкретных особов. Вось вы сказали, что слабая доказная база. Сегодня выступали сведки процессу. Як бы вы оценили на угол, як прокуратура подрихтовалася до гэтага сведчанні сведок? В принципе, в сегодняшнем судовом процессе я не знайшоў в огуле доказаў, які пацвярджалі тое абвінавачванне, якое было прад'яўлена Брэўсу і Гапонаву. Тое, што адлюстравана в обвинувавшем заключении, якое им было предъявлено. То есть их обвинувачивали тем, что они денежили по передней змове, что они оказывали узброенный супротив супрацовникам милиции, удельничали о погромах и нападах на будинки. С показанием Светков выникает, что для Светков яны небыто наносили удары руками по щитах супрацовникам милиции. Один из обвинувачных небыто кинул кого-то в воду. Але трэба адзначыць, што пры допыце сведкаў выявіліся досыць сур'ёзныя разыходжанні як па часе апісваемых падзеяў, так і па сутнасці гэтых падзеяў. Таму што адзін сведка паказваў адно, другі іншае. Трэба адзначыць, што яны, гэтыя сведкі, удзельнічалі ў напісанні рапартаў і пратаколаў адміністратыўных правапарушэнняў на Гапонова і Брэўса. І нават у гэтай частцы яны не здолелі патлумачыць, чаму паказанні іх в адміністратыўных матэрыялах адрозніваюцца ад тых паказанняў, якія потым пазней яны давалі ўжо, калі іх дапытвалі якісь сведкаў падчас папярэдняга следства па крымінальнай справе. То есть былі досыць сур'ёзныя разыходжанні, якія, як мне падаецца, так і не здолелі нікім чынам патлумачыць, акрамя таго, што нібыта прайшло досыць шмат часу і кепска памятаюць на тое, што адбывалася. Вы учора ўдзельнічалі ў гэтай справе вяртання грошай. Праваабаронцы учора пагасілі для адміністрацыі прэзідэнта яго гаспадарчыя правы 14 мільёнаў рублёў, на якія ацэненая шкода дому ўраду. Сёння прадстаўнік адміністрацыі адмовіўся ад грамадзянскага пазову. Што гэта азначае для вот гэтага працэсу Гапонава і Брэўса? Так, сапраўды, я вчора взял удзел у гэтай акцыі сумесна з праваабаронцай Аленай Пінкачовай і намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом па даручэнні групы грамадзянаў, якая ўдзельнічала ў зборах гэтых сродкаў па закліку грамадскіх актывістаў і блогераў. Вось. І сапраўды было здзейснены такі плацёж, гэтыя грошы былі ўнесены на рахунак, які быў прадстаўлены начальнікам юрыдычнага аддзелу Лемішам, які, дарэчы, і падтрымліваў грамадзянскі іск у крымінальных працэсах гэтых. І сёння ён адмовіўся ад іска, паколькі шкода была пагашана. Гэта, безумоўна, не вызваляе ад адказнасці ўсіх удзельнікаў па справе 19 снежня, але я мяркую, што суд будзе ацэньваць гэта як смягчаючую віну абставіны, таму што отпало, скажем, пытание материальной шкоды, якая была нанесена небыто деяниями демонстрантов, но что как бы не то, что она не была нанесена, потому что факт того, что двери были и шибы побиты, он есть, и, поведно, некая шкода справды была нанесена. Но зараз это пытание уже как бы отпало. Сегодня на процессе обвешчены перепынок. До 1 соковика прокуратура собирается переквалификовать справу. Дагэтуль Гапонова и Брэуса обвинувачивали в удзеле у массовых беспарадках. Что означает намер прокуратуры переквалификовать справу? Сегодня в судовом процессе, после допыта сведков, после обеда, когда уже проглядывался видеоматериал, по реакции удельников процесса мы разумели, что и видеоматериал не дали доказов того, у чем обвинувачивались Гапонов и Брэус. А миновито, как я уже сказал, в озброенном супротиве с упрацовником милиции, а так само у тем, что они оживляли погромы, напады на будинки и так далее, и так далее. Миновито после этого прокурор заявил ходайництво об тем, что он просит сделать перепынок на 7 дзён у судовом процессе для перепредъявления обвинувачивания Гапонова и Брэусу, и что это обвинувачивание будет отрозниваться от того, какое было предъявлено перед этим. А это означает, на нашу думку, что будет переквалификация на инший артикул с массой беспорядков на некий инший. Максимум это будет хулиганство, максимум это будут артикулы групповые деяния, грубо порушающие громадский порядок, 342 артикул. Але видовочно, что это уже, видать, будет больше мягкий артикул, потому что и хулиганство, и 342 артикул предугреживают иншие альтернативные меры покарания, не связанные с позволением воли. Альбо арышт, альбо обмежевание воли, 342 и штраф предугреживаем. Тому 1 соковика побачим, что будет перепредъявлено, якое обвинувачивание, по каким артикулам. Але я меркую, что это ходайство прокуратуры связано с тем, что доказать вину по здесненні злочинства по частке 2 артикула 293 массовой беспорядки в относинах до Гапонова и Брэуса по той базе доказанной, якая была сегодня представлена в суде, просто немагчыма. Журналистка Светлана Калинкина некалькі тыдняў назад выступила у своим блогу с текстом, где процитовала одного вельми поважанага суддзю, професара, юрыста, які даваў якраз растлумачэнне навуковае, юрыдычнае, што такое масавыя беспарадкі. Вось маё пытанне да вас як да юрыста. Ці ёсць у тых падзеях, што адбыліся 19 снежня, прыкметы масавых беспарадкаў, бо з тых цытатаў вынікала, што іх там няма? Я мяркую, што сапраўды прыкметаў такіх масавых беспарадкаў няма. Тут трэба разглядаць все дзеянні, якія адбываліся 19 снежня ў сукупнасці, таму што менавіта ўсе разам яны даюць разуменне, што ж усё ж такі адбывалася 19 снежня. А я нагадаю, што пачалося ўсё з Кастрычніцкай плошчы, потым дэманстранты выйшлі на праспект Незалежнасці, па якім яны нарушылі да плошчы Незалежнасці. Так вось, на працягу ўсяго гэтага перыяду часу, ад Кастрычніцкай плошчы да па праспекту Незалежнасці, да плошчы Незалежнасці, дэманстранты не здзяйснялі ніякіх гвалтоўных дзеянняў, скіраваных на прычыненне шкоды альбо жыццю і здароўю грамадзянаў, альбо маёмасці, альбо супрацоўнікам міліцыі, якія, дарэчы, у гэтыя сёння ўмешваліся і, в прынцыпе, ніякіх папярэджанняў аб незаконнасці дзеянняў дэманстрантаў і не рабілі. І шматлікія назіральнікі праваабаронных арганізацый, міжнародных арганізацый, амбасадаў могуць пацвердзіць, што, да і не толькі яны, зрэшты, і сведкі ў крымінальных працэсах пацвярджаюць, што ў руках у дэманстрантаў, акрамя транспарантаў, а таксама сцягоў, больше ничего не было. Никаких предметов, пристосованных для нанесения ударов, пошкоджений, которые фигуруют в справе, которые потом небыто были знойдены на площади на снезе, рыдлевки, сякеры, ледорубы, этого ничего в руках их не было. Да и, до речи, сама экспертиза по справе искусно подтверждает, что все эти предметы появились на площади уже после, и видовочно заявились они там не тому, что их принесли демонстранты, а тому, что их принесли некие иншие товарищи. И эти предметы не признаны холодной сброей, потому что они все выраблены на предприемствах, на фабриках, а не пристосованы отмыслово для нанесения ударов. На их альбо нема отпечатков пальцев, альбо идентификовать отбитки пальцев вельми складано. Ну, я повторюсь, виды материала, на вот каля шклах, это они засвечили, что в руках у людей находились эти предметы. Вот. Потом люди доходят до площади Незалежности, где отбывается вот этот инцидент с битьем шкла. Так вот, массовые беспорядки, они должны сопровождаться погромами, подпалами, захопами будинков. То есть, так скажем, это мусит быть не демонстрация, а некий некерованный натоп раз'юшений, некий ожицеляется, правда, погромы на своем шляху всего, что он бачить, а не мета некеравана. Як в даному випадку б'є тільки 5 там чи кільки там, при цьому все навколо, всі будинки, все залишається ціле, і фактично нема свідченню того, що демонстранти справді наносили удари співпрацівниками міліції, якими лідорубами чи ще якими такими тяжкими предметами. Тобто все це сукупності дає свідчить про что за угодно, но только не про массовые беспорядки. Массовых беспорядков мы не бачили, их не было. Это значит, что и ты, кого виноватят в организации массовых беспорядков, и тех, кого виноватят в отделе в массовых беспорядках, фактично, у этом не виноваты? Так, именно тому мы и в другие правооборонцы, и правооборонческий центр «Весна», мы выступаем за вызволение этих людей, которые на сегодня арештованы и находятся в следующих изоляторах за организацию альбо удел небыта массовых беспорядков. Дякую, Валянцін. На сувязі у Мінську був юрист правооборончого центру «Вясна» Валянцін Стефанович. Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня, і зараз слово нашому слухачу. Як було приємно, коли Лукашенко 10 днів бавив час у Сочі. Я навіть почав глядіти новини по БТ. Але, вернувшись у Мінськ, Саня знов почав крик оправдання свого гвалту і ображати опозицію. І знов БТ викликає огідність. А сьогодні перша програма радіо цілий день радує білоруською мовою. А БТ говорить про білоруськомовну неділю по-русски. Ганьба БТ. Дзвонки на свободу. Ваши відгуки на події. Отказы на ваши питання. На вашем радио. Телефон у Мінську 266 39 52. 266 39 52. Многие активисты белорусской оппозиции, яких милиция и КДБ по-ранейшему переследуют у регионах после акций протесту 19 снежня, спробуют оборониться с допомогой скарга у разные инстанции. Некоторые намагаются скасовать решение постановцы их спецслужбами на профилактичный улик. Так само апелляцию у суд высшей инстанции накировал звольненный журналист газеты «Знамя юности». Подробности от региональных корреспондентов «Свободы» для микрофона Вячеслав Кулик. Берасцейщина. Улада в регіоні заклопочена зараз висвітленням особов вірників, які долучаються до молитв за Білорусь і за тих, кого тримають у турмі КДБ. Передає Сергій Ягоров. Совет по справах релігії Берасцейського облвиконкому виказав занепокоєність тим, що вірники різних парафій підписалися під закликом провести супольну молитву за Білорусь. З Мінську, каже один з вірників, у Берасцейський облвиконкам прийшло потребування висвітлити сутність справи. Молитва за это. Пильнуют. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Как быть там бы из Минска потелефоновали в наш совет по справах религии. Там еще нюансы такие, что типа где-то церква надруковала, где-то церква полгода не выходит. Молитва за Беларусь была организована представниками разных конфессий и проводилась по всей Беларуси 19 лютого. Зворот долучиться до молитвы гучал в основном у интернете. Суд Московского района Берасте задоволил позов державной газеты «Знамя юности» до былого корреспондента этого выдания Олеся Левчука. По воле решения суду журналист мусит заплатить 280 тысяч рублей за публикацию обвержения на сторонках газеты, интернет-сторонцы, еще 105 тысяч за подачу позова и каля 700 тысяч за транспортные выдатки. Былый корреспондент газеты «Знамя юности» не погаджается с таким решением и накировал апелляцию у областный суд. Редакция газеты «Знамя юности» потребовала от корреспондента написать артикул про подеи на площу в негативном светле. Коли он отмовился, ему поведомили, что его звольняют. Выданию свою чергу полечило, что Олесь Левчук, выказывающий свое меркование, нанес шкоду репутации выдания. Могилевщина. У авторок у Могилеве двое активистов оппозиции поскардились у суд на областную управу комитета державной безпеки. Заявники домагаются скасовать решение об постановке их спецслужбою на профілактычных улік, расказвае Андрэй Белагобаў. Сябра створанай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Таццяна Шамбалава стаіць на профілактычным уліку УКДБ ад 9 лютага. Распараджэнне паводле актывісткі падпісаў старшыня абласнога КДБ Ігар Сергеенко. Ёй вынесена таксама папярэджанне аб недапушчальнасці супрацьпраўных паводзінаў. Былая давераная асоба кандыдата на прэзідэнта Віталя Рымашэўскага лічыць рашэнні КДБ беспадстаўнымі і незаконнымі. Чалавек можа быць пасаджаны на ўліку, калі ў яго былі паўторныя правапарушэнні. Для мяне ён быў у жыцці адзіны. Удзел у незарэгістраванай арганізацыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя і ўдзел у несанкцыянаваных мерапрыемствах. Папярэджанне па гэтых артыкулах мела б права вынесці не альбо пракуратура, або міліцыя, але не КДБ. Таццяна Шамбалава, удзельніца акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці 19 снежня. Падчас разгону плошчы яе затрымалі. Адседзела 10 сутак арышту ў ізалятары на Акрэсціна. На знак пратэсту ў зняволенні галадала. Гарадзеншчына. Мастоўскі раённы суд адмовіў Алені Давідовіч ва ўзбуджэнні справы па яе скардзе на пастанову камісіі па справах непаўналетніх пры мастоўскім райвыканкаме. Удакладняе Міхал Карневіч. Пасля ананімнага даносу на Алену Давідовіч камісія па справах непаўналетніх пры мастоўскім райвыканкаме вынесла ёй папярэджанне аб адказнасці за незалежнае выкананне бацькоўскіх абавязкаў па выхаванні і ўтрыманні дзяцей, забеспячэнні аховы іх жыцця і здароўя. А мастоўскі раённы суд адмовіўся разглядаць яе скаргу на рашэнне камісіі на падставе таго, што заяўніца не ўлічыла парадак папярэдняга пазасудовага разгляду справы. Яна, маўляў, павінна была спачатку звярнуцца са скаргай у мастоўскі раённы камітэт, якому падначальная камісія па справах непаўналетніх, і толькі пасля яе рашэння пісаць скаргу ў суд, кажа Алена Давідовіч. Я просто не пытаюся, што мне вынеслі предупреждение, не могу паняць. Или, либо объясняць за што, либо снімаюць обвинение все с меня. Што тут думаць? Все понятно, что это сфабриковано все. Ну, потому что приходила инспектор, у меня вон, и мама дома как раз была, приходила инспектор, сказала, что звонили на телефон начальника, а тут резко же жалоба появилась. Нагадаю, што Алена Давідовіч адна выхоўвае двух дзяцей. Падчас прэзідэнцкіх выбараў яна, як актывістка БХД, удзельнічала ў камандзе Віталя Рымашэўскага, была назіральніцай на выбарчым участку. Пасля выбараў высветлілася, што яшчэ 16 снежня на яе быццам бы паступіла заява без усякіх подпісаў пра тое, што яна нібыта пакідае надоўга дзяцей, ходзіць да суседзяў, просіць, каб тыя з імі пасядзелі. Такая сітуацыя ў рэгіёнах Беларусі пасля плошчы. Я не баюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю, галоўныя тэмы выпуску. Паводле праваабаронца, абвінавачэнне прокуратуры супраць расійскіх грамадзянаў Брэўса і Гапонава ва ўдзелі ў масавых беспарадках развальваецца. Многія актывісты беларускай пазіцыі, якіх міліцыя і КДБ па-ранейшаму пераследуюць у рэгіёнах пасля акцыі пратэсту 19 снежня, спрабуюць абараніцца з дапамогай скаргаў у рознай інстанцыі. Некаторыя намагаюцца скасаваць рашэнне аб пастаноўцы іх спецслужбамі на прафілактычны улік. Сталі вядомыя імёны лаўрэатаў штогадовых прэміяў беларускага пэн-цэнтру за лепшую кнігу 2010 году. Вольгу Бабкову ўзнагародзяць за «Цуды і страхі Вялікага княства Літоўскага», Сергія Шапрана за «Жыццяпіс» Васіля Быкова. Міжнародны валютны фонд параіў Беларусі праводзіць больш жорсткую эканамічную палітыку. З вамі «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз на чарзе інтэрнэт, аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сочыць Юлія Марчанка. Інтернет-газета «Навіни Бай» працягвае раскрываць таямніцы прэзідэнцкай кампаніі. Гэтым разам Віктар Федаровіч піша пра гэтак званую зброю апазіцыі. Паводле відавочцаў, калюні Некляева на Нямеце быў толькі адзін мікрааўтобус белага колеру. У сюжэтах дзяржаўных тэлеканалаў фігуруе зялёны аўтамабіль, нашпігаваны зброяй з арсеналу спецпадраздзяленняў. Гэта зброя завадская, з нумарам, а таму адсачыць яе паходжанне даволі проста. Аднак грамадскасці дагэтуль не паказалі пастаўшчыкоў. Больш за тое, на судовых працэсах, якія распачаліся, ніводнай адзінкі зброі ў якасці рэчыўнага доказу не прад'яўлялася. Аўтар таксама заўважае неадпаведнасці ў гісторыі пра тое, што гэтак званая зброя апазіцыі захоўвалася ў звычайным гаражы ў менскім мікрараёне Малінаўка. Верагодна, падсумоўвае Федаровіч, а працяў гэтай гаражнай гісторыі мы ніколі нічога больш не пачуем. Бо для доказу віны ў нашай краіне якраз такі доказы не абавязковыя. Тут да месца згадаць адзін з пунктаў абвінавачвання актывіста штаба Някляя Васіля Парфянкова ва ўзброеным супраціве. Доказаў следства не прадставіла, а чалавек сядзіць. Тема падзеяў у Лібіі атрымала беларускі працяг. Сайт Харты 97 паведамляе, беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі летась уручыў Муамару Кадафі дыплом ганаровага доктара. На сайце універсітэту паведамляецца, што дыплом уручаны Кадафі за значны ўнёсак у развіццё адукацыі і навукі, а таксама за ўмацаванне супрацоўніцтва паміж вышэйшымі навучальнымі установамі Рэспублікі Беларусь і вялікай сацыялістычнай народнай лібійскай арабскай джамахірыяй. Гэтае паведамленне не пакінула абыякавым наведвальнікаў інтэрнэту. Добры прыклад студэнтам будуе і асабліва курсантам ваеннага факультэту. Чым даўжэй дыктатар на троне, тым бязлітасней ён робіцца да свайго народу, пішу ў сваім жывым журнале «Номэд». За навучанне Лібія плаціць, прычым па някепскай стаўцы, а валюта нам патрэбная. За гэта доктара і далі, зазначае блогер Зелантон. Сёння ў Менску ўручылі прэміі Асамблеі недзяржаўных арганізацыяў, чэмпіёна грамадскай супольнасці, за найбольш заўважныя ініцыятывы 2010 года. Спіс намінантаў складалі і ацэньвалі сябры рабочай групы Асамблеі, супольна з незалежнай экспертнай групай. Уручэнне прайшло ў 9 намінацыях, сярод якіх кампанія году, асяродак грамадскай супольнасці, новая ініцыятыва ды іншыя. Сярод пераможцаў – праваабарончая арганізацыя «Беларускі хельсінскі камітэт» і праваабарончы цэнтр «Вясна», старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Літвіна і іншыя. Акцыя году прызнаная – акцыя салідарнасці з рэпрэсаванымі 19-20 снежня, а найлепшым асяродкам грамадзянскай супольнасці – кнігарня ў «Нескладовая». Пра гэта паведамляе сайт «Народнай волі». Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. Бэрві буром зэмны крат, зэрві кайданы поамбат. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы. Вы слухаете «Ночную свободу», выники дня у студии Сергея Бламейко. И зараз на черзе передача «Верш на свободу». Выпуск подрихтовала и вяде Валянціна Аксак. Настрой аўтараў, чые творы прынесла нам пошта апошніх дзён, цалкам сугучны агульнай атмасферы ў грамадстве і прыродзе. Змрок пануе ў турэмных камерах, дзе ўжо трэці месяц пасля прэзідэнцкіх выбараў улада трымае паліць зняволеных. Змрок не развейваецца ў душах тых, хто хоць і не ў турме, але ўсё роўна пачуваецца паднявольным. І нават сонца пакінула нашу краіну, піша ў сваім вершы на свабоду Святлана Кавалёва. Чытаю ейны твор. У нашай краіне няма сонца, яно пакінула нас. У нашай краіне няма свабоды, бо свабодныя толькі анёлы. І з чорнай хусткай на твары мы бачым нашы чорныя мары. І нервовыя чорныя хмары пакідаюць у сэрцы незагойныя плямы. Глядзіш, гэта наша краіна. Праз столькі стагоддзяў, толькі руіны. Наш лёс, гэта шчасце наша, але заўсёды нам жыць пад знявечаным дахам. Заблытаныя шляхі чакаюць нас у кожным куце. Колькі ні кажы, усё роўна ніхто не пачуе цябе. Толькі боль і жах пакінулі нам нашы продкі, каб балелі вочы, каб палохалі нават ціхія крокі. Ты дакраніся да неба, адчуй, як грае свабода, але за гэтыя шчасце хвіліны цябе прымусяць ненавідзець Бога. Гэта наш шлях, але такіх, як мы, на жаль, нямнога. Напісала ў сваім вершы на свабоду Святлана Кавалёва. Скрушны настрой гэтай аўтаркі працягвае Лявон Карповіч з мястэчка Лунна, што на Гарадзеншчыне. Сатанінскі наш лёс, правіць баль сатана, то Хатынь, то Чарнобыль, за вайною вайна, сатана правіць баль. Сатанінскі наш лёс, чорт наш шлях разадраў і пагоню панёс, сатанінскі наш лёс. Правіць баль сатана, мове роднай в радзіме пашаны нема, правіць баль сатана, сатанінскі наш лёс. Патрыотам дубінка, найлепшым пагост, сатанінскі наш лёс. Правіць баль сатана, як на хлеб наскрабеш, то не маеш радна, правіць баль сатана, сатанінскі наш лёс. Зноў імперскі маскаль сюды суне свой нос, правіць баль сатана, сатанінскі наш лёс. Не было б сатаны, не радзіўся б Христос. Сатанінскі наш лёс, правіць баль сатана, што трымае ў жыцці, толькі вера адна. Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. Чакаем вашыя вершы на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка, 111. Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52. Ваш голас — голас свабоды.